فاطمہ بنت رسول کائنات، کائنات، مادر حسنین نور شش جہات، مادر حسنین شش جہات، سر سے پا تک نقش ذات مصطفیٰ، نقش ذات مصطفیٰ، ان پہ ہر دم صد درود و صد سلام، ان پہ ہر دم صد درود و صد صلوات، سیدہ سیدہ زوج علی مرتضی، سیدہ زوج علی المرتضی، سیدہ عالی نسب عالی صفات، سیدہ عالی نسب عالی صفات، دل محمد کی ریاض، دل میں اولاد محمد کی ریاض، گر محبت ہے تو ہے تیری نجات، گر محبت ہے تو ہے تیری نجات، فاطمہ بنت رسول کائنات۔ مادر حسنین نور شش جہاں. منہ سے ایک بار لگا لیتے جو